علم 6 امام منظری کی بیداری اور اندیشہ نمبر 2520 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش نصیب شخص کی خصوصیات بتائی ہے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے مفید علم پر عمل کرتے ہیں۔ علم تب ہی فائدہ مند ہوتا ہے جب کوئی اس پر عمل کرے، ورنہ یہ وہ چیز ہے جو قیامت کے دن ان کے خلاف گواہی دے گی۔ اپنے علم پر عمل نہ کرنا اور کامیابی کی امید رکھنا اتنا ہی بے وقوفی ہے جتنا کہ وہ شخص جس کے پاس اپنی مطلوبہ منزل کا نقشہ ہے لیکن وہ اسے استعمال نہیں کرتا اور پھر بھی اپنی منزل تک پہنچنے کی امید رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے علم کے دونوں پہلوؤں کو پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلا یہ کہ اسے کسی معتبر ذریعہ سے حاصل کیا جائے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس پر خلوص نیت سے عمل کیا جائے۔ ایک مسلمان کو جنت کا راستہ تلاش کرنا چاہیے اور اس تک پہنچنے کے لیے اس سے نیچے کا سفر کرنا چاہیے۔ علم 7 امام منظری کی بیداری اور اندیشہ نمبر 2556 میں موجود حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درج ذیل صفات کے حامل کو بشارت دی ہے۔ زیر بحث مرکزی حدیث میں آخری بات یہ ہے کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرے۔ ایسا کرنا ضروری ہے کیونکہ کسی کے علم کو نظر انداز کرنا اور اس کے خلاف کام کرنا بڑی جہالت کی علامت ہے۔ اس قسم کا علم بالکل بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ درحقیقت یہ صرف قیامت کے دن کسی شخص کے خلاف گواہی دے گا۔ علم تب ہی کارآمد ہوتا ہے جب اس پر صحیح طریقے سے عمل کیا جائے، بالکل اسی طرح جیسے نقشہ مطلوبہ منزل تک لے جاتا ہے جب اسے استعمال کیا جائے۔ علم پر عمل کرنے میں ناکامی کسی کو جنت کے راستے سے نیچے نہیں لے جائے گی، یہ انہیں اندھیروں میں ہی چھوڑے گی، الجھن اور کھو۔ علم 8 میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ خاندان کے بزرگ، خاص طور پر والدین، اکثر ایسا بیان استعمال کرتے ہیں جو ان کے خیال میں ان کی صحیح رہنمائی کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی بزرگ بہتر جانتے ہیں۔ سچ پوچھیں تو یہ قول سالے پیشواؤں کے زمانے میں بھی درست تھا، کیونکہ اس وقت کے بزرگ نفع بخش علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی رائے اور سوچ کو پس پشت ڈال کر قرآن مجید کی نصیحت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو اپنایا۔ ان کی مخلصانہ کوششوں کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے صحیح ہدایت عطا کی۔ باب 29 العنکبوت آیت 69 اور جو لوگ ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنی راہیں ضرور دکھائیں گے۔ لہذا یہ قول ان پر لاگو ہوا، اور ان دنوں کے نوجوان اگر ان بزرگوں کے مشورے پر عمل کریں تو فائدہ ہوا، لیکن بدقسمتی سے وقت بدل گیا ہے۔ اس دن اور دور میں بزرگوں کی اکثریت فائدہ مند علم کی تلاش نہیں کرتی اور نہ ہی اس پر عمل کرتی ہے، بلکہ اکثریت اپنے ثقافتی طریقوں پر عمل کرتی ہے جن کی زیادہ تر صورتوں میں اسلامی تعلیمات میں کوئی بنیاد نہیں ہے۔ وہ فائدہ مند علم سے بھاگتے ہیں اور ثقافتی طریقوں پر مبنی ان تعلیمات سے بہت مطمئن ہیں۔ اسی جہالت کی وجہ سے اب بزرگ کبھی صحیح اور کبھی غلط ہوتے ہیں، لہذا بزرگوں کے اس بیان کا اطلاق زیادہ نہیں ہوتا۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اپنے بزرگوں کو نظر انداز کرے یا ان کی بے عزتی کرے، کیونکہ یہ اسلام کی تعلیمات سے بالکل متصادم ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ صحیح فائدہ مند علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنے بزرگوں سمیت دوسروں کی نصیحتیں سنیں اور پھر کوئی ایسا انتخاب کریں جس کی طرف اسلام ان کے تمام معاملات میں اشارہ کرتا ہے، خواہ وہ دوسروں کی رائے کے خلاف ہو۔ ایک مسلمان کو اپنے بزرگوں کی اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اکثر صورتوں میں انہیں اسلام کی تعلیمات سے دور کر دیتا ہے۔ باب 6 الانعام آیت 116 اور اگر تم زمین والوں میں سے اکثر کا کہنا مانو گے تو وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے، وہ صرف گمان کے پیچھے چلتے ہیں اور وہ صرف گمان ہی نہیں کرتے۔ دوسروں خصوصاً بزرگوں کا احترام کرتے ہوئے ایسا کرنا ممکن ہے۔ اگر مسلمان ایسا کریں تو شاید ایک دن آئے جب یہ قول ایک بار پھر سچ ثابت ہوگا۔ علم 9 میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ مسلمان اکثر اللہ تعالیٰ سے منقطع ہونے کی شکایت کرتے ہیں، حالانکہ وہ مذہبی اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں اور مذہبی لیکچر سنتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ غلط رویہ اختیار کر رکھا ہے جو سالے پیشواؤں کے رویہ سے متصادم ہے۔ وہ حلال تفریح کی تلاش میں ان سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اضافہ کرنے کے لیے مفید علم کی تلاش اور اس پر عمل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، اس کے احکام کو پورا کرتے ہوئے، اس کی ممانعتوں سے اجتناب کرتے ہوئے اور تقدیر کا صبر کے ساتھ سامنا کرتے ہوئے، جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا باعث ہے۔ یہ نیک پیشواؤں کا رویہ تھا جو اپنے تمام کاموں میں صرف اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے تھے۔ اس بات کا تعین کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہے کہ آیا کوئی شخص صحیح رویہ کے ساتھ کام کر رہا ہے، سرگرمی میں حصہ لینے کے بعد خود کا اندازہ لگانا۔ اگر انہوں نے مفید علم حاصل کیا یا انہیں مفید علم یاد دلایا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اضافہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے، تو یہ مفید ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو آتو دینی استماع لیکچر میں خرابی ہے یا سننے والے کی نیت میں خرابی ہے۔ کسی بھی طرح سے انہوں نے مذہبی استماعات لیکچرز کا بنیادی مقصد پورا نہیں کیا۔ ایک مسلمان کو ایسے استماعات اور لیکچرز سے پرہیز کرنا چاہیے جو تفریح پر زیادہ توجہ مرکوز کرتے ہیں، جیسے کہ ایسی کہانیاں سنانا جو مجمع کو مسحور کر سکتی ہیں لیکن ان میں کوئی فائدہ مند سبق نہیں ہے۔ صحیح نیت کے ساتھ صحیح استماعات میں شرکت سے ہی ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، ورنہ وہ محض تفریح کی محفلوں میں حصہ لے رہے ہیں جس سے نہ ان کی سیرت میں کوئی بہتری آئے گی اور نہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تقرب میں اضافہ ہوگا۔ علم دس۔ میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ مسلمانوں کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان کا دنیاوی علم خواہ ان کے پاس کتنا ہی کیوں نہ ہو، ان کی دینی زندگی میں کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگرچہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق مفید دنیاوی علم حاصل کرنا قابل تعریف ہے، کیونکہ یہ اپنے اور اپنے زیر کفالت افراد کے لیے حلال رزق حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، لیکن یہ ان کی مذہبی زندگی میں محفوظ طریقے سے رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر، زیادہ تر معاملات میں دنیاوی علم کسی کو یہ نہیں سکھائے گا کہ کس طرح کسی مشکل یا امتحان میں محفوظ طریقے سے اس طریقے سے سفر کیا جائے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، تاکہ وہ دونوں جہانوں میں اجر حاصل کر سکے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واجب فرائض اور روایات پر کوئی ایسا مسلمان عمل نہیں کر سکتا جس کے پاس صرف دنیاوی علم ہو۔ درحقیقت دینی علم دونوں جہانوں میں کامیابی کی طرف رہنمائی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جبکہ دنیاوی علم صرف اس دنیا میں کسی کی مدد کرے گا۔ دینی علم رکھنے والا اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم رہے گا، جس کے نتیجے میں ایسی برکتیں اور فضل ہوں گے کہ وہ دونوں جہانوں میں کامیابی پائے گا، جبکہ دنیاوی علم انسان کو ہدایت پر عمل کرنے کی بجائے دین میں اپنا راستہ نکالنے کی ترغیب دے گا، یعنی نیک پیشروں کی تعلیمات کے مطابق۔ مذہب اپنا راستہ خود بنانا نہیں ہے بلکہ صرف اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ بدقسمتی سے دنیاوی علم رکھنے والے بہت سے مسلمان اس اہم نقطے کو نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے ان کے دونوں جہانوں میں کامیابی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر وہ دونوں جہانوں میں کامیابی چاہتے ہیں تو دینی اور مفید دنیاوی علم حاصل کرنے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہی وجہ ہے کہ سنن ابن ماجہ نمبر 224 میں موجود حدیث کے مطابق مفید علم حاصل کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔